วิวรณ์บทที่8และเมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะตราดวงที่7ในสวรรค์ก็เกิดความเงียบขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านั้นได้รับมอบแตร7คันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมาและยืนอยู่ที่แท่นบูชาพระเจ้าประทานเครื่องหอมมากมายแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่นบูชาทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไฟไปและเอาไฟจากแท่นบูชามาใส่จนเต็มแล้วโยนลงบนแผ่นดินโลกทำให้เกิดฟ้าร้องเสียงครื่นครื่นฟ้าแลบและแผ่นดินไหวและทูตสวรรค์7องค์ที่ถือแตรทั้ง7นั้นต่างก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะเป่าเมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้นลูกเห็บและไฟที่ปนด้วยเลือดก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกก็ถูกเผาไป1/3ต้นไม้ถูกเผาไป1/3และหญ้าเขียวสดถูกเผาไปทั้งหมดเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตรขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนอย่างภูเขาลูกใหญ่ที่กำลังลุกเป็นไฟถูกโยนลงไปในทะเลแล้ว1/3ของทะเลกลายเป็นเลือดบรรดาสิ่งที่มีชีวิตในทะเลนั้นตายไป1/3และเรือต่างๆถูกทำลายไป1/3เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่3เป่าแตรขึ้นก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่งที่ลุกไหม้เหมือนอย่างคบเพลิงตกลงมาจากท้องฟ้าดาวดวงนั้นตกลงไปใน1/3ของแม่น้ำทั้งหลายและตกลงไปในบ่อน้ำพุทั้งหลายดาวดวงนี้มีชื่อว่าบรเพชรน้ำปริมาณ1/3ก็กลายเป็นรสขมและคนมากมายตายไปเพราะเหตุน้ำนั้นถูกทำให้ขมเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่4เป่าแตรขึ้น1/3ของดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์วันเพ็ญและของดวงดาวทั้งหลายก็ถูกทำลายไปทำให้1/3ของสิ่งเหล่านั้นมืดไปกลางวันก็ไม่สว่างเสีย1/3และกลางคืนก็เช่นเดียวกันแล้วข้าพเจ้าเห็นและได้ยินนกอินทรีตัวหนึ่งที่บินอยู่บนท้องฟ้าร้องเสียงดังว่า วิบัติวิบัติวิบัติจะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะเสียงของแตรที่เหลืออยู่ซึ่งทูตสวรรค์ทั้ง3องค์